لکه راشه دا باغ دی د دې خدمت کوه، اوبه ورکوه، ګوډ ورکوه، ارسو او چې کله میوه وشوه نو د میوې دونه ایسه بستی. دې ته مساقات وی، پوهیږې چې ځمکه وله ورکې په نیمکاره نو د فصل لپاره، نو هغې ته مزارعه وی. او چې باغ وله ورکې په نیمکاره باندې نو دې ته څه وی؟ مساقات. ستاسو دا حشه وی چې د مدینې منورې د خلکو الفاظ لږ بیل دي. مزارعه عام خلک وته نیمکارې ته مزارعه وی، خو د مدینې خلک وته مخابره وی. مخابره، مخابره. باغ چې چاله ورکې په نیمکاره د دې باغ خدمت کوه، چې میوه وشوه دومره ستا دومره زما، دې ته مساقات وی. خو د مدینې خلک وته خاص نامه بل اخلي، معامله. دې ته دغه وی معامله. د دې داسې مثال دی لکه مضاربه نه ده چاله پیسې ورکې، دا پیسې واله زلا ورله مالونه راوړه او خرڅوه، پیسې زما مهنت ستا، چې ګټه وشوه دومره ستا دومره زما، دې ته مضاربه وی. د مدینې خلک وته مقارزه وی، مقارزه. نو اسې ویمه چې چاله دغه ورکې باغ چې د دې خدمت کوه او چې میوه وشوه دومره ستا دومره زما، دې ته څه وی؟ مساقات، مساقات. نو دا کتاب دی په بیان د مساقات کې. باب فی الشرب، سرنامک دی دا باب دی په بیان د وار کې. شرب د اوبو وار. تاسو به زمینداری کړي، زمیندار داسې وی وی نن زما د اوبو وار، ته به نه استعمالې، سبا ستا د اوبو وار، زه به نه استعمالوم. پخوا به په دې کویانو باندې هم وارونه وو، وی د دې کوی نن وار د پلانی پلانی کور، سبا له بیا د دې بل بل کور. نو دې وار ته څه وی؟ د اوبو وار ته شرب. دا باب دی په بیان د وار کې. وقول خیال کوی، وقول الله عز وجل، او په بیان د دې قول د الله کې، چې وجعلنا من الماء كل شيء حي، من ګرځولی دی پیدا کړی دی د اوبو نه هر شی ژوندی. الکه دا څومره ژوندي شیونه چې دي، دا ما د اوبو نه پیدا کړي دي. نو یا پیدا شوي د اوبو نه دي، او یا دا دی چې ژوند یې په اوبو باندې دی، بغیر د اوبو نه ژوند نه تیریږي. معلومیږي دا خبره چې اوبه چې دي د تمامو ژوندو شیینو دپاره دا څه دي؟ دا ضرورت دی. وقوله، او بل دا قول الله چې افرأيتم الماء الذي، تاسو خبر راکې ما ته د هغې اوبو نه، تشربون چې دا تاسو اسکې، دا په کټوري کې چې د اوبه راوالې او دا خولې ته نږدې کې، نو لږ ماله د دې خبر راکې چې دا د وریځو نه تاسو راورولي دي، چې د وریځو نه راوورې دي او په دې ځمکه باندې وردن نه شوي. انتم انزلتموه، آیا تاسو دا راورولي دي؟ من المزن، در یزنا، ام نحن المنزلون، او کمنگا راورون کیو. بیادی لو نشاؤ، کشر زمنگا خوخوش، جعلناه اجاجا، من با اگرزو دا خوگی او با اجاجا. دا اجاج عام مفسرین معنی کئی تراوی، په امام بخاری بل معنا کوي او جاجن تراوی دا ستاسو د چینی د وبونی دی خاص د لنډی کوتل سمره خوږی وبودی دا زګی وبو خو الله وی زما دا قدرت هم شته دا مار سکړی دی کمی خوښه شي نو دا لبیا داسې تروشی کم چې بیا به مالګی د سکلو قابلی بنی لو نشا او قسم خوښه وشي جعلناه من به وګرځو دا اوجاجن تراوی امام بخاری بل معنی کوي فلولا تشکرون ولی تاسو د الله شکر نو باسه. امام بخاری دا سرنامه کې خودا تاسو به وایې دا سرنامه چې د کې خوا د ده مقصد څه دی، مطلب د دې سرنامې نه څه دی؟ نو وروره، یو مقصد دا دی چې اوبه د الله لوی نعمت دی، بیاندازې نعمت دی د الله. دویمه مسله دې دا کوي چې اوبه دا د حقوق عامه نه دي، حقوق عامه. اوبه داسې شی دی چې د هر چا په دې کې حق دی. ولې وجعلنا من الماء كل شيء، هی هر جاندار سیز د هغې اوبو ته ضرورت دی. نو چې اوبو ته ضرورت دی نو دا د امور دغه نه شوه، د امور د حقوق عامه نه، عام د هر چا په دې کې حق دی. لکه دا اسانه ده، ساستام حق دی چې اخلی، زمام حق دی. توس په ما دا پابندي نه شي لګولی چې ساماله دلته، لکه زما دا حق دی. دا قصې اوبه دا به دې دغه کي چې دا د حقوق عامه نه دی، هلکه دلته اوبه دي چې نه کې تی سکې او ماته وې مسکه نه، چې نه کې اوبه دي بهیږي ته وې ته پې خپل څاروي اوبه کې او ماته وې موبه کوه. دا یو دا دی چې اوبه د الله لوی نعمت دی. دویم دا دی چې اوبه د حقوق عامه نه دي، دا داسې اوبه دي چې د هر چا پکې حق دی. او بله مسله درته دا کوي، دا شرک واړي چې ووې اوبه د حقوق عامه نه دي. یو سړی د اوبو مالک کیدی شي که نه شي مالک کیدی؟ نو دی به درته ووایي او د اوبو سړی مالک کیدی شي، د اوبو مالک کیدی شي. کوي دی وارم دی پی وار، نن ستاسو وار دی، نو نن تاسو د دې اوبو مالکان یې. د دې وجې نه هغه بل کلی چې د هغوی وار نشته دی منې کولی شي چې مه راځه، پرون تاسو وار تیر کړی دی، اوبه دې راوړې په دغه کې دې واچولې منګي کې، او د دې اوبو نه یو تږی سړی راغی او تا ته ویل کې اوبه را، تا ولې اوبه ورکړې؟ الله به اجر درکوي، ثواب به درکوي که نه؟ وی او چې د الله تعالی اجر او ثواب درکوي، خو معلومیږي دا خبره چې دی د اوبو ته مالک وي که نه. که د اوبو مالک نه وي نو د پردي شي باندې الله اجر ورکوي. چې مال ستایي او خیرات کوم یې زه، نو دې کې څه اجر شته؟ معلومیږي ما وې دا خبره چې اوبه د حقوق عامه نه دي، حقوق عامه نه. لیکن کله نا کله سړی چې دی د اوبو مالک کیږي، لکه وار دی راغی مالک شوې، په منګي کې دی واچولې مالک شوې، په چاټۍ کې دی واچولې، ډیګۍ کې دی واچولې، دا اوس دا ټینکۍ راځي دلته، دې ټینکۍ کې د اوبه شي دي، نو دا د ټینکۍ والی مالک دی که مالک نه دی؟ نو دا ځینې خلک وایي نه، اوبه د حقوق عامه نه دي، چې شل ځله خو یې په منګي او په ټینکو کې واچی که نه ته مالک کیږي نه. دا خبره کمزورې ده، خدای په خیر که اوبه دی چې په خپل لوښي کې واچولې، دې به ته دا ثابته کړي ته مالک شوې. نو چې اوس یې خرڅې مدلي، خرڅولې څه دي؟ جایز دي. چاته هیبه کې جایز دی چاته صدقه کې دا جایز دی. خ ومن را او هغه څوک چې هغه جایز ګڼي صدقه الماء صدقه د اوبو وهبته او هبه د اوبو ووصیته وصیت د اوبو جائزتن جائزه مقسوما کانا کا تقسیم شوی وي او غیر مقسوم یا تقسیم شوی نی. وګورئ دا ټول دلیل د دې چې سړی د اوبو مالک دی. الکه اوبه دی اوبه زمونږ په ټینکی کې پرتې دي او زه د صدقې په طور باندې د جام نه اوبه راوالم او تالیه درکم صدقه خیرات کوم جایز دی که نه؟ بالکل جایز دی. نو چې صدقه جایز شوه خو مطلب دا دی چې زه د دې مالک یم. هیبه د اوبو نن د لختي وار زما دی د پټي د اوبه کولو د اوبو وار زما دی او ته راته راشې ته زما دوست یې چې مړه یو ګنټه خو ماله مره زه درته یم زه یو ګنټه مې تاله درکړې دا هیبه کول څنګه دي جایز دي. نو خلک پردې شي هیبه کولی شي نشي هیبه کولی. یا وصیت د اوبو یو بابا دی هغه مري بچو ته وایي بچو زه خو مرمه خو هغه پلانی ګاونډي نه دی ډېر ښه سړی دی ډېر ښایسته طالب دی مړه یو ګنټه اوبه پکې هغه لم ورکوې وصیت کوي. نو وصیت خلک د خپل شي کوي که د پردو کوي د خپل شي کوي نو معلومیږي چې اوبه د حقوق عامو نه دي خو چې کله دی ستا په وار کې رالیلې یا ستا په لوښي کې رالی نو بیا ته صحیح مالک یې. مقسوما که هغه تقسیم شوي وي مدلي د چینې نه دې اوبه راواغېشتې خپل مګي کې دا ستا شوې دې بل راواغېشتې هغه د هغه شوې او غیر مقسومي یا تقسیم شوي نی تقسیم شوي نی ستا او د ده په شریکه دي نو ته بل سړي ته وایې چې منډه هغه زما وار چې په د اوبو کې دی که نه زه نه تېروم تې تېر که. خ دا جایز دی مطلب دا دی د اوبو سړی مالکیږي. خیر د امام بخاري رحمه الله دا طریقه ده چې دې آیاتونه ذکر کی او چرته په دې آیاتونو کې داسې سخ الفاظ وي نو دی د هغې معنی کوي. نو وایي سجاجن سجاج معنی کوي ما ان سجاجه د سجاج معنی کوي منصبا راتویدونکې ما ان سجاج اوبه راتویدونکې الله پاک دا باران راولیږي او د اوبه داسې شړپار کوي راتویږي د سجاج معنی ده وکړه منصبا راتویدونکې. وانزلنا من المزن د ټکې د مزن مزن څه ته وایي السحاب ریز ریز او پاس تیر شو کنه چې لو نشاء جعلناه اجاجا مونږ وې کنه چې د اجاج عام معنی خلق څه کوي تراوی لیکن امام بخاري بله معنی کوي او دام صحیح ده څه وایي والاجاج او د اجاج څه ته وایي المر ترخی مر ترخی که زمون خوښه وشي دا ستاسو خوږې اوبه به زه راوالم او څه بیکم د ته ترخې بیکم یخه شوه. ښه فراتن فرات معنی کوي مونږ وایي تنده ماتوونکې معنی کوي عصبا خوږې. ما وی امام بخاري په دې دغه کې ترجمة الباب کې اثبات د دې کوي چې اوبه د حقوق عامو نه دي یو سړی بل نه ملیکولی نشي، لیکن کله نا کله سړی د اوبو مالک کیدی شي. دا ستا کوی نه دی، ستا د کوی اوبه د دې ته مالک یې. دا تا ټوبویل والی دی، دا ستا د ټوبویل اوبه چې دی د دې ته مالک یې. دلیل پیش کوي. وقال عثمان، اوی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سوی، قال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وی، من یشتری، سوک دی چاغه والی دی مدینه منوره کې د دې آبادې نه لږ بار، زړه آبادي نه وه، دې نه لږ بار دلته یو کوی و، بیرې رومه به یې ورته وی، بیرې رومه. په ټوله مدینه کې د دغې کوی اوبه خوږې وې. دا د یو یهودي و، ده به دا اوبه چاله ورکولې، نه په پیسو به یې ورکولې، و یو ګوړې اوبه به یې په یو روپۍ ورکولې. کله ناکله به دې بدعمله سړي ځان پټ کړ، دیوالې ته یې تاو کړی و، کلوپ هغه ور پکې لګېدلې و، هغې ته به یې کلوپ واچو، دې به لاړ ځان به یې پټ کړ. خلک به تر کړه کېدل اوبو پسې، چې بیا به راغلل، کله به یې ورکولې، کله به یې نه ورکولې. صحابه شکایت وکړ رسول پاک ته چې حضرت دا قصه مسله ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی، څوک دی چې بیرې رومه والی او الله ولا په جنت کې کور جوړ کی. نو حضرت عثمان صاحب لاړو او خبره یې ورسره وکړه. نو هغه هغه کوی نه خرڅو. په هغه وخت کې حضرت عثمان صاحب دا کوی په 35,000 روپۍ باندې واغشت، په 15,000 روپۍ باندې دا کوی واغشت. خو رسول الله ورته ویلي و چې کوی والی، خو په دې شرط چې بیا دا به نه وایي دا زما دی، دا زما دی، لکه د عامو مسلمانانو په شان به پکې حقي، چې بل مسلمان د دې نه یو کټوري وبوړي، د ده به هم یو کټوري حقي، که د بل مسلمان پکې یو بوړی حقي، د ده به مې داسې دغه به بیا نه کوي چې دا زما زما دی. عثمان صاحب هغه بیا په 35,000 روپۍ باندې واغشت او رای وړه پیغمبر علیه السلام ته وایي، حضرت دا دې هم دا مې وقف کړ. اوس ګوره، خلک چې شی خرڅوي، خو هغه شی خرڅوي که نه چې ملکي وي که نه. نو که د کوی څوک مالک کېدل نه، نو بیا څنګه دې یهودي خرڅو او بیا تې حضرت عثمان صاحب اغوښته، پردې شی خو څوک لی نه. ښه، نو رسول پاک وی، من یشتری، څوک دی چې والی بیره رومه، بیرې رومه، خو څنګه والی چې دی بیا زما زما نه وایي، فیکونو دلوه، او وی د ده بورقه، وی د ده بورقه، مراد د بورکې نه دلته د حق، وی د ده حق، فیها په دا کوی کې، کدلا المسلمین، په شان د بورکو د نورو مسلمانانو، لکه څنګه چې د عامو مسلمانانو په کې حق یې د ده به یې. دی بیا دا نه وایي چې دا زما دی او زه به له ګډې راخلم، دا د عامو مسلمانانو په شان دی حقي، داسې به څوکي. فاشتراها عثمان، نو دې کوی له واغشته حضرت عثمان. دې نه دا معلومیږي چې اوبه د عمر د حقوق عامو نه دي، خو کله ناکله سړی مالکیږي هم. وایه. حضرت سهل ابن سعد ساعدی، لوی شان والا صحابی دی، قال دی وی، اوتی النبی صلی الله علیه وسلم، روڑ لشو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تا، بقدح یو پیاله، رسول الله تا روڑل شوا یو پیاله، مونږ ته ګیلاس وایو. فشرب منه، رسول الله د دغه پیالې نه سکل وکړل. وعن یمینه، او د هغه ښي طرف ته غلام الکو، ښي طرف ته رسول الله ته چې دی غلام یو الکو، درته به راشي چې د دې الک نه مراد عبدالله بن عباس صاحب دی، ښه دې طرف ته الکو. او و څنګه شو خي طرف ته دغه و اصغر القوم یو غلام و اصغر القوم چې هغه په ټول قوم کې د ټول کشر و وړوکې و والاشیاخ او دا پاخ عمر خلک عن یساره د رسول الله ګس طرف ته و رسول الله ته په ګیلاس کې اوبه راوړلې شوې نو خلکو به دا کوشش کو چې د رسول الله دا مبارکه جوټې اوبه مونږ وڅکو او حقیقت هم دا و نو ده لږې اوبه وڅکلې ښي لاس ته یو کشر عمر هلک ناست و عبدالله ابن عباس دې طرف ته چې دی مشران ناست و اوس حق د دغه دی د ښي طرف چې هغه لی ورکې خو دلته د ادب مسله دا ده چې ماش دا کشر ادب وکړي او اجازه وکړي مشرانو له نو رسول الله دې کشر ته وایي چې که ستا اجازه وي حق خو ستا دی خو که ستا اجازه وي زه به دا اوبه دې دغه له ورکم دې مشرانو له دې ورته وایي نه د الله رسوله هر څه کوم خو ستا په جوټه باندې بل څوک نه غوره کوم هر څه کې به ادب و خیال وساتم خو ستا په جوټه کې زه بل څوک ځان نه وړاندې کوم خا فقال رسول الله وی یا غلامو اے الکا اتأذن لی آیا ته اجازه کې ما ته ان اعطیه چې زه ورکم د اوبه الاشیاخ دې دغه ته پاخه عمر خلکو ته نو قال دی الک وته وویې ډېر هوښیار و عبدالله ابن عباس دی ما کنت لأوسر نه یم زه غوره کوونکې نه یم زه غوره کوونکې بفضلي په هغه زیات اوبو زما منک ستانه تا نه چې ما ته کومې زیاتې اوبه پاتې دي په دې باندې زه نه یم غوره کوونکې احدن هیڅ یو کس له حضرتو دا ستانه چې ما ته کومې زیاتې اوبه پاتې دي دا خو مبارکې اوبه دي دا خو یو سعادت دی صاحب هر څه کولی شم خو دا بل چا له ورکولی نه شم نو فاعطاه رسول الله ورکړې دغه اوبه ایاه دغې هلک له اوس د امام بخاري طریقې ته ګورئ د دې نسبات کوي ګورئ دلته دا ښي طرف ته صرف ښي طرف ته ناست دی چې رسول الله اوبه وڅکلې او پاتې شوې د دې پاتې اوبو حقدار څوک تش په دې ښي طرف باندې دې حقدار شو نو چې تش په دې ښي طرف والي باندې ته حقدار د اوبو شوې نو چې ته کوي وکنې په هغې به حقدار کېږي که نه به حقدار کېږي ستا زنانه لاړې شي یو میل کې دا هغه ځاینه ټیم راوړي نو په دې روړو باندې بیا ته مالک کېږي که نه بیا مالک کېږي بالکل مالک شوې د اوبو په ټیرغه کې دې راوړې ټینکې کې دې واچولې اوبه نو ته حقدار شوې که نه شوې حقدار مداري خیال نه دی دا څو ځله شوي دي داسې یو ځل داسې کار شوی دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ د رسول الله سره لاړل د میمونې بیبي کور ته نو میمونه بیبي چې دی دا د رسول الله بیبي وه او د عبدالله ابن عباس او د حضرت خالد صاحب دغه وه خاله وه نو هلته هغوی وله شوده راوړل چې شودې راوړل نو رسول الله هغه اوڅکل کم پاتې شو نو خالد مشر و او عبدالله ابن عباس دغه و کشر و دې ښي طرف ته ناست نو رسول الله سلام ورته وایي هلکه عبدالله که ستا اجازه وي ده دغه به دله ورکو خالد له هغه وی نه یو ځل داسې شوي دي یو ځل داسې هم شوي دي چې د انس صاحب په کور کې و هلته مسله د اوبو وه مدلي اوبه راوړلې شوې چې اوبه راوړلې شوې ښي طرف ته د رسول الله عرابي ناست و عرابي او دې طرف ته ابوبکر صدیق و بیا خو عمر و چې رسول الله اوس کلې نو عمر صاحب خو پوهېده چې دا بوز یې د غله ورکوي عربي له نو د هغه ځای نه تا اواز کوي حضرت عربي له مه ورکوه د ابوبکر صدیق له ورکه مطلب دا دا و چې عربي خفه نه شي دا لویه هستی ده چې ده له ورکي مېم وسم وته وی نه حق ده ده دی وګوره تش په ښي طرف باندې دی دغه شو حقدار شو خام وایه حضرت انس وی رضی الله تعالی عنہ چې انها یقینا حلبت اول شل شوا لرسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د پیغمبر علیه السلام اول شل شوا د پاره د پیغمبر علیه السلام څه شی اول شل شوا دا جنون چیلی اوزه د رسول الله د پاره اول شل شوا چیلی څنګه چیلی و دا جنون دا جن هغې ته وایي چې هغه په کور کې ساتلې کېږي په موګي باندې ساتلې کېږي دا جنون چې هغه په کور کې ساتلې کېږي د کور ساتلې ته چې په موګي ساتلې کېږي هغې ته دا جن وایي یو خو داسې وځي د غره له ځي د هغې شوده دونه ښکلي نه ده چې په کم کور کې ساتلې کېږي دا ډېر ښایسته شو دي نو اوله شلې شوه د رسول الله د پاره یو چیلی اوزا دا جنون چې هغه په موګي باندې ساتلې کېده دې خو وګوره لاندې نه درېمه لیکه فشریبه منهو نو رسول الله د هغې نه اوسکلې د دغې اوبو د شودو نه اوسکلې حتی تر دې پورې اذا نزع القدح چې رسول الله لرې کړه دغه پیاله حتا تر دې پورې اذا نزع پاتې شو خاخا وهو او رسول الله شو فی دار انس ابن مالک دا په کور د شاه کې و دا انس صاحب کې و وشیبا شاب یشوب مندی ګډول وشیبا او ګډ کړی شو لبنها پیدا غي بما ان د اوبو سره بما ان د اوبو سره د اوبه د کم ځای نه وي من البیر التي د هغه کوی فی دار انس ابن مالک چې هغه په کور د انس صاحب کې و اوزه وه رسول الله د پاره اوله شلې شوه خو د هغه علاقه ټولې ګرمې علاقه دي نو په ګرمو علاقو کې خلک شوده راوالي اوبه پکې واچوي دا شنغر خلق دې ته لسی وایي تاسو لسی بلته وایې لسی نو دا یې په ګرمۍ کې چې دا شی سکر ډېر خوند کوي چې شودې وي او پکې دغه واچوي خو لږ غوندې دغه پکې واچوي یو خو شودو کې طاقت دی بل یخ شي نو دلته بدن هم یخ شي او دا تنده منده بالکل ختم شي نو یو ځای کړی شوې د شودو د هغې سره اوبه خو د اوبه د کم ځای نه وي د هغه کوی نه وي چې هغه کوی په کور د حضرت انس صاحب کې و دا تیار شو لسی فاعطی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی شو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته القدح پیاله هغه پیاله چې وه چې کم کې دغه وي شوده وي فشرب منه رسول الله اوسکلې د هغې نه حتی تر دې پورې اذا نزع القدح چې رسول الله لرې کړه پیاله د چانه لرې کړه من فیه د خپل خولې نه د فی معنی دلته کوي خوله من فیه د خولې د هغه نه والا یساره او ګس طرف د رسول الله ته والا یساره او ګس طرف د رسول الله ته ابوبکر ابوبکر صدیق ناستو دې سیټ ته ابوبکر صدیق کو کله چې داسې پیر ناستی یا عالم ناستی د هغه ښي طرف ته کینې چې که وار د باندې راځي که نه نو بیا به تا باندې اول راځي صحابه به هم دا کوشش کوو چې چېرته به رسول الله کیناست او داسې د اوبو د څکلو څخه به دوی به زر دغه ته کیناست ښي طرف ته والا یساری ہی در رسول اللہ گس طرف تا ابو بکر سوکنا سو ابو بکر وعن یمینی ہی او خی طرف در رسول اللہ تا عرابی یو بانڈا چیو آغا دا بانڈو سڑیو خیر چې رسول الله شوده اوس کله او داسې د خولې نه را دغه را لرې کړه. نو عمر صاحب خو د رسول الله د دغه نه خبر خوی نه چې اوس به دا د دغه له ورکوي عرابي له. نو د هغه ځای نه آواز کوي چې عرابي هم خفه نه شي او د خلکو ته دا پته ولګي چې ګورې ابوبکر صدیق ډېره لوی هستي ده. وعن فقال عمر نووي عمر عمر دا ټکی ووي خو وخاف او حال لا دی چې عمر ویرید ان یعطیه چې ور بکې رسول الله دا اوبه دا لوخې العرابی یا بانډه چي ته. اوس عمر صاحب ویرید چې دا خو به اوس چې دی نو رسول الله لګي او دې بانډه چي لرې ورکوي او چې بانډه چیلې مخکې ورکړي نو دا خو بې ادبي شو ده دغه سره د ابوبکر صدیق. نو د هغه ځای نه آواز کوي څه وایي آتی ابا بکر ورکه ابوبکر ته یا رسول الله ای د الله رسوله عندک چې تا سره دی حضرت ستا خوا ته ابوبکر دی هغه لی ورکه بانډه چیلې مه ورکوه. ما وی دغه عدل او انصاف دی ښه خلق وی د پلانی ځای کې عدل لی او پلانی ځای کې عدل لی والله یقینو کې چې د رسول الله په طریقو کې څومره عدل او انصاف دی د هیچا په طریقو کې نشته. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله په اقاربو کې هم دی خپلو کې هم دی لویه هستي ده په صحابو کې دومره اوچت صحابي دی استاد صاحب وی لکه په انبیاو کې چې رسول الله ته کوم مقام ملو دی نو په امت کې هغه مقام ابو بکر صدیق ته ملو دی. لیکن دا نه وایي ته مشر او ته مالدار او ته زما خدمت کې والا نه حق د دې دغه هغه د بانډو بدو دغه هغه ته وایي دا والا ستا حق دی. او ابو حضرت عمر په شان سړی سفارش هم کوي وایي حضرت دا د دلې ورکه فاعطاه العربيه رسول الله دا غد لوخه ورکه عربي ته الذي هغ عربي ان يمينه چې خط عرب دا غتو بیا هم دا خبره ثابته شوخه چې سره په خپ طرف باندې چې یو سړی کینی دې سره سړی حقدار کیږي. نو چې ما به منګي کې وبواشنو حقدار کیږي به کنه یہ پٹھیں کہ کیا واچے حقدار کی گئے کنا. ثم قال بیا رسول اللہ وی الایمنا ورکا خی طرف والا تا فالایمنا بیا خی طرف تا اصلی کدا سے دی آتو الایمنا دا سے دی اول دا دے دا شو بیا واپس بلخی بیا واپس بلخی بیا واپس بلخی دا دا ټول نه اخیری دغه دی دې طرف ته دی ال ایمنا فل ایمنا ورکا دا خیتا بیا خیتا دا سی یا ال ایمنو فل ایمنو ال دا سی شو ال ایمنو احقو خیپ والا والا ډیر حقدار دی فل ایمنو بیا غو پسې دیم خیپ والا حقدار دی. باب من قال دا بل سر نمک دی دا باب دی دا حقا چا چا غوی ان صاحب الماء یقینا صاحب دوبو احق بالماء دا حقدار دی پوبو حتی تر دی پوری دا یروی ندی خوا یروا دا جوڑ که کده چا پا دا غکی وو کی زیری یروا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء دا بلا مسئله کوي الک استا پکوی کی وبدی دا وبد حقوق عامه و ندیخه استا سو چینه د چینه دا وبچ دی د چینه دا د حقوق عامه و ندی ستا په پټی کې لختې تیر شوی دی، دا اوبه چې دي حقوق عامه نه دي، تا ګورې د سکلو نه څوک منې کولی نه شي. ستا په کوی کې اوبه دي، د کور نه بار کوی دی دی، بل سړی راغی اوبه ته سکي، ګورې د سکلو نه منې کولی نه شي. چې نه اوبه مسکه، ستا په پټي کې لختې بهیږي او زه غواره ولم اوبه کومی پې تې منې کولی نه شي. اوبه د حقوق عامه نه دي. که اوبه دې په لوښي کې واچولې منګي کې، نو بیا ته مالک یې، بیا منې کولی شي. ما وې ستا په کوی کې اوبه دي، ټوبویل کې دې اوبه دي، چینه کې دې اوبه دي، پټي کې دې دغه لختې روان دی، دې کې زما هم حق دی د سکلو، ستا هم حق دی. یو څو مسلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، په هغې کې ټول خلک شریک دي. یو اوبه دي اوبه، اوبو کې ګورې ټول خلک شریک دي. یو اور دی اور، دغلته چې د نغري والا اور بل کړی دی، هلکه چې اور دی بل کړی دی ټیک ده، او تا ته تکلیف نه رسي، او زه ورځم او داسې چل کوم چې لرګي اوبو د اور له وروړم، او د هغې نه هغه لرګي خپل را بلوم وړم اپل او کاغذ ورش او یو سم او د هغې نه اور راخلم، ته ما منې کولی نه شي. دومره ده چې سکور به دنه نه رالم، په اور کې به دله ګوتې نه وام، خو ګورې زما دغه دی حق دی. نو من قاله، هغه څوک چې هغه وایي چې ان صاحب الماء، صاحب د اوبو، احق بالماء، دار حقدار دی په اوبو، حتا تر دې پورې یروا، دا راځي د رویه یروانه. استاد صاحب معنی کوله خړوبول. خړوبول دا دی چې مور شي، مور اوس دغه دی ستا اوبه دي چینه ده او لږې لږې راځي، تم ورته ناست دی، ستا بچیم ورته ناست دي، پردې سړی هم راغی، اول حق د دې دی چې تې وسکه، بیا د دې حق دی چې خپلو بچو باندې وسکه، د هغې نه پس به بیا دا پردې سړی سکي. چینه ده لږې لږې اوبه ترې راځي، تام مال راوستی دی، پردي شپنکي مال راوستی دی، ستا د اوبو حقدار اول تی، کوینه اوبه راوباسه، اول خپل مال مورکا، په خپله چینه باندې خپل مال مورکا، بیا د پردي سړي حق دی. خیال لري مدلی؟ خیال لري. ان صاحب الماء، بیشکه مالک د اوبو چې دی، احقو، دا ډېر حقدار دی بالماء، په اوبو دی، اوبو ته به څوک نه رانږدې کېږي. دا هغه اوبه چې د کوی اوبه یي ګورې، ښه د چینې اوبه یي، حتی تر دې پورې دی حقدار دی یروا، چې دی په اوبو باندې څه شي مور شي، یا دی مور شي یا څاروي، د هغې نه پس به بیا پردي سړي حق. ولې؟ لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم، د ترجمة الباب دلیل پیش کوي. رسول الله سوی لا یمنع، نبش منی کولی، فضل الماء، زیات اوبه، الکه چینه کې دی اوبه دی، تا اوس کلی چې تا اوس کلی نری نری زیم را روان دی، تا موس کلی بچو دی، موس کلی سارو دی، موس کلی اوس چې دا کم زیات اوبه نو ګورې د دې نه څوک منی مکوي، ما چې هغه راشي خپل څاروي پې اوبه کوي، یا هغه راشي په خپل اسکي. معلومیږي څه مطلب دی؟ زیاتې اوبه دې منې کولی نه شي. نو د دې دا مطلب، که چېرې ستا ضرورت و، نو د ضرورت په وخت کې د بل نه څه دی منې کولی شي. ستا په خپله ضرورت دی ته اسکي، ستا په خپله ضرورت دی غواړې ورکې، نو د ضرورت په وخت کې بل نه بیا څه کولی شي، منې کولی شي. ګوره، لا یمنع، نه به شي منې کولی، فضل الماء، هغه اوبه چې د حاجت نه زیاتی وي. خو ګورې دا مسله تش د سکلو د ښه، چې ستا په چینه کې اوبه یي، تا ترې اوبه څکلې، سارو دې ترې اوبه څکلې، ستا په کوی کې اوبه دي، تا هم ترې څکلې، سارو هم ترې څکلې، او زیاتې اوبه دي. نو د بل سړی د سکلو نه نشمنه کولی. یو مسله غوري د اوبو د پټي د اوبو کولو د پټي د اوبو کولو منی کولی شي. ولی دلته په دې لنډی کوتل کې یو کوی دی، ستا اوبه دي تا وسکلی او تی مال نه راکې چې زه اوس کم نه زه خو د تندې نه مرمه. پاتې شو پټی، نو پټی خو وروره دغه دی، که مې ورکړې اوبه فصل به وکړي او که ور مې نه کړې پروت به مري خو نه. که نه بله دا دی چې نن سبا لانچه دا ده چې که چاله دې اوبه د ورکړې لختي کې، نو سبا دا سره بیا دعوه د حقدارۍ کوي چې زه دې دغه یم حقدار یم. وایه قال رسول الله ویلا یمنع نبش من کولی فضل الماء زیات اوب لیمنع به چه من کړی شي پدې سره الکلا واخه کلا واخو ته وی کشنوی او کوچی واخه وته وی. دا به درته راشي درې سیزونه دي چې ټول خلک په هغې کې شریک دي. الما او اوبه د سکلو دپاره په اوبو کې ټول خلک شریک دي، خو دا علی چې تا لوښي کې لانی اچولې ټول خلک شریک دي. والنارو اور، اور دی او یو سړی بل کړی دی او روره زه ورشم ورته ځان ګرموم، نه د هغه ځای ته ځم نه هغه ته تکلیف رسوم، په لاره کې ولاړم یا تې لږ اور راخلمه. دا د ټولو خلکو دغه دی. او بل واخه خا واخه، دا به درته رستو راشي. واخه چې دي دام د حقوق عامو نه دي. ښه رستو را روانه دا مسله. واخه دي په غره کې، واخه دي په دشته کې، واخه دي خو داسې ځمکه ده چې هغه ځمکه ده چا ملک نه ده. وروره ستا هم حق دی چې زه وریبم او زما هم حق دی چې ویریبم، او دا نه چې زه د وطن یم ته بیا نه ریبې، او ته چې دی نو بې وطنې زه بیا ریبم او ته بیا نه ریبې. واخه چې دي دا د حقوق عامو نه دي. په غره کې واخي، په دشته کې واخي، په دا خوړونو کې واخي، دا ما وي هر سړي دپاره حق دی، هر سړي له. اوس مسله رسره روانه ده. یو هغه واخه دي چې ستا په ځمکه کې شوي دي، ستا په ځمکه کې خو تا نه دي کرلې، ستا ځمکه ده، واخه په کې شوي دي، دشته ده او ستا رسېدلې ده، واخه په کې شوي دي. احناف وایي تا نه دي کرلې، په خپله شوي دي. په دې کې هم د هر چا حق دی. هغه واخه، هغه ځمکه چې مثلا تا ته دیوال تاو کړی دی، تا ته تار ګنډه تار تاو کړی دی او دننه پکې واخه وشو، نو بیا د هغې حقدار عام خلک نه دي ته. یا کم واخه چې تا کرلی دی، شوتل کرلی دی، موټ تې کرلی دی، نو د هغې دپاره هم ته د هغې د بل چا پکې حق نشته. حکم دا دشتو کې چې کمی دغه کیږي واخه په خپله کیږي، دا هر سړی شریک دی. اوس مدلی شپنکی دی، دوه درې سوه ګړي دی دشته کې ساتي، دوله کوي والی دی کوي. دلته دا شپنکی هم راغی، دم دوه سوه ګړي راوستې، دا زاړه شپنکی وتړه خراب شو چې دا پکې کم ځای راغی. اوس هلته کوي خو یو دی، دا شپنکی د نوي شپنکي له دغه نه ورکوي اوبه نه ورکوي. او مطلب یې سي چې اوبه نه ورکوي خو خامخا سابي خو اوبه څکي که نه. د ده مطلب دا دی چې دا دغه وتښتي دی علاقې نه، وایي هلکه داسې مه کوئ. خو کوي دی که نولې دی په دشته کې، اول خپل ضرورت پوره کا، ته مسکا، څاروي دې مسکي، او چې بیا زیات شي نو دا بیا د نورو شپنکو له مه ورکوه. ته چې نن اوبه بڼې کې د دغه نه د خلکو نه، نو خو بس بیا دا داسې شو لکه چې خلک یې د ګیا نه دغه کړله وښو نه منې کړه. لا یمنعو نه به شي منې کولی فضل الماء لسنا اغزيات اوبا دا صدا پارت منی کے لیمنعا چمن اکریشی خلق لیمنعا چمن اکریشی بیهی پدی سرا الکلا او گیا اغا واخد خلقون منی کے شاید نورش بنکان دے علاقی نسی شی او تختی نه بس اول ستا حق دی بیا ور پسی دا دی نورو حق دی وایا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل لا تمنعوا تاسممني كوي فصل الماء زيات يوبو عليك دسكلهم استوشوي ساروي دي په همو بشو پدشت کی کوي دي بل کوي دي علاقه کې نشته دي او ته نور شپن کول نه ورکه مطلب دې څه دی لتمنعوا به چې تاسو منه کې پدې سره فصل الکلاء اغزیات واخه شیر دا شپنکی بیا دلته ناراضی او دا غیا سارول نه ورکی باب من دا باب دې د هغه چا حفر بیرن چاغه او کنه او کوي فی ملکه په خپل ملک نو لم یزمن دې زامن نه دی یو سړی دې بخپل ازمکه کې کوي او کنه او په دې کوي کې وبره وته اوبه الکه د دې اوبو مالک مدلی اول تیخه ته د دې مالک شوي کوي دې او کنه او ټوبیل دې اوه اوبه پکې راوته د دې اوبو ته مالکی د دې وجنه اول به تسکه اول به ستا سرویس کی جتان زیات شنو بیا د نورو حق دی ولی د دې یو بل دلیل پیش کړي تا کوي والي د پخپل پټی کې او یو سړی راغی په دا کوي کې پریوت تی زیموار کنه نه ولی زیموار نه وې تبا وته وې چې کوي د پخپل پټی کې مې والي دی او د ته چا ویلو چې ته زما زمکه کې ګرځا د ته چا ویلو چې ته زما کوي ته راځه دغه کوي مالکم نو چې مالک د کوي شوي او څوک پکې وګرځېده نو په تا زما نشته خو د اوبوم ته دغه شوي کنه مالک شوي یو سړی په خپل پټي کې ماوي کوي او کنه او په دې کوي کې څوک رالل پریوتل د کلي ماشوم پکې پریوت ته دغه نه زیموار نه ته به سوی کوي مې والي دی د ضرورت لپاره مې والي دی په خپل پټي کې مې والي دی د چا په ځای کې مې نه دی والي یو داسې و چې اوس په لاره کې کوي وې د عامو کلي لاره ده او په هغې کې دی کوي او خپل پټی نه دی او پکې څوک پریوتل نو دې دغې زیموار یې من حفره چا چې وکنه بیرن کوي فی ملکه په خپل ځمکه کې نو لم یزمنو دې د دې زیموار نه دی که څوک پکې سبا پریوتل دې زیموار نه دی ابو هريره وای چې رسول الله وی المعدن کان معدن اغه ته وای چې خلقتن پزمکه کې یو نغوی دا سزخیره وی او اگر اوزی خلقتنی استاد اگر کې دا مثلا کوله دا او دا کوله دا پر دا سوری وهلی دی وهلی دی دی وهلی دی او سبا یو کس راغی او پاغې کې ور پریوت او مر شو دی زیموار نه د کوله دا پر د بلوچستان کې کیږي مزدوران دی راوستي دی او کان وی یا د سونې دا پر کان وی دا ټنډیلونه وهی او پاغې کې کمر په دې مزدورانو را پریوت دی زیموار نه نو رسول الله وی المعدنو کان چې دی جوبارون توی دی توی مطلب دا دی چې که څوک پکې مړه شو یا چا غوی پکې ور پریوته زیموار دی نه دی والبیرو جوبارون کویم توی دی کوی تاسو وایه کنه پلانی سړی توی لاړو کویم توی دی په خپل ازمکه کې دی کوی وو او څوک ستا په دا کوی کې ور پریوت توی دی ته زیموار نه تا ته چا وی چې دلته راشه والعجماء ساروی والعجماء ساروی چې د جوبارون هغه توی دی دا غوا دی ده اوزه دی ده اوزه او خلاصه شوه دروځي د چا په باغ باندې ورننوته او هغه ښکلي ښکلي بوټي وخوړل چې بوټي وخوړل ته د دې ذمهوار نه علاقه دا علاقه کې دی وزې خپل باغ چې دی په خپله ساته خپل بوټي په خپله ساته که نه نو دغه دی اوس ساروي څوک کنټرول کولی شي نو دغه چې دی یا مثلا خار دی هلته سرېده د کلي ماشومان خو چې خر وویني بیا چېرته پرېږدي هغه را ایسار کړی دی او ځغلی او چې نه ګنه خر ولګېده یو ماشوم دا خولې ووهله پلته هلکه تیزې موار نه ساروي شی وخوړه ساروي د چاشي ته نقصان ورسو دا توی دی خو علي چې مالک ورسره نیښه او که مالک ورسره و نو ورته به وی که زناور دی نو دې زناور دی نو ته خو دغه نه زناور نه که نه تا به خپل زناور کابو کولې والعجماء ساروی چې دی جبارون دا توی دی وفي الرکاز الخمس او په رکاز کې خمس دی رکاز هغه شی ته وایي چې په ځمکه کې وموندلی شي خزانه وموندلی شي خزانه خلقتنې لکه مادن ورته وایي یا خزانه چې خخه کړي لکه هغې ته کنز وایي رکاز دی دغه ته وایي وفي الرکاز او په خزانه کې الخمس و خمس دی هلکه د پورې دشته کې دی زیرا کنو چې قتل د دانه منګې پکې راووته د سپینو روپو نه ډکو یا مثلا خلقتن پکې دانه سونه راووته ته به داسې چل وکړې چې دا به پنځه ځایه کې څلور ایسې واجده ستا شوې او دا یو ایسه به ته حکومت ته ورکې ښه نو وفي الرکاز په رکاز کې الخمسو هغه خمس دی زه بس دی. Do you want to say?